badingol na ala tento kola ka sediya commence o man sa mantra kering hadama dunyanta min batla dunga bato ya nafa dunya na alqiyama na man kiata Allah subhanahu wa ta'ala dron man so mi yalon ko atele noti ni no fam mabe tani lumbu nyaari wala aniñi hewo min be bu nyaari woto mbata la tala la tento la tento kamal man kuto be mu mela mi yalo hadama dun ta yir kanu la fefuta dawma wa qala ka salkila wa muhammad sallallahu alaihi wa sallam kila mi yalon ka tele nyin dina l'islam o nati aya din tel nyim man to la bangol nyil la adu a suto nati lo belbe kanyan din kwala tala ya mara la nyami alama ki soni nemo jidin la de kila nyi ata na dun kola na la say be nyim mal ani muslimo muslima min lo de nyin silo ka fo jandi lo min na to nyalu mo be lo wala mal kiyama lo lu wot wa qala nanyol ani alfa bu nyaari wal mil bi jankee la musula ko nga faale nyaamin dron ko to ma ya banke nyaamin say say mim al imam ustad ali badra sise ko mi yem bendi yan kayro long sewo long ala tentu balon wala munti ka fu ndawolon dine al islam oto ka to futu wala katina duniya ka tamano ka kafun kafun futu ko long hadama di mo nyanta kafo sutula ka kafu wodo bim bente jam min na wala mu mbadi maflol miliale ye nyonjele ilafta nyonna ye tata sido le nyanda tala min na fay be bente e kamen daje al falsoto ye sientel kilika sedi awla nal be mumé kana ko sewo ni yitandi wodo bi bente o futu bunda ceto ala nata harje nga luntam bu nyaari mbalsoto miliale bodna fa kabrin nan dakar ma fawla wol fanan nata muntani hew kilimo le bebul samanyol dolto bar bi benta fe nyami lunta mu mulati buña fenno nata kombita jay wadu me ko nyim bele bitala kata be mu hew kilimol de wala en telefona wilinina woto han kabi ali o lunta wol leje sirinte hanin me be presenté bar imbe conférencier nyim presenté al mi ala telbe kacha kala bar kacha nyi ba kala surwa kawol la insha Allah katu wo kawol fe ya tabul bake woto on se nyol la moy lamor nya kendo la ko momo ni boto jay se muna faaso to no dal e ay temo min kerkere ay temo min kerkere wala be nyon katchandi lal mi yalla dina l'islam o kono fanu tale parce ni futu wala karola nga ku jamal le foje o do bi ay tem do le kerkere mo liabe kala surprise olti nga katchawo temo ni na momo muna faaso to je woto mi mole ma oustad seydou li ko tambi dol yalla na nyin ka fo kono bar dol malo ke kende ba mo wakil limba abe dino damale balundola senegal banko kam fara da dakar mi ma fawla ka dinniwol karandi ka muslimo dinwol karandi la dino la yalon ay karantal sutule mi yale be lori ne ka karandro kije ay ecole sutule min be karandro la afan ko nuni fa ka traw damal la ka wandol la radio to abe ka wandol la telel to abe ka conference la partout dakar kono to mi dole na sedi ata la conference dola donc bi ni wona ta jang wo be kelante le buña balati pour nga temo di ala en katchandi mbé mu mebe kawat la temo konole woto a bolé ñama hanin te tardé la mbé ku mo di la la sina tente ana a kafñol mil bena dal yolle je sirinde oustad djouf ñol fele jang e bena te bebe nomori jang inshallah albe katcha di male moy la bi donc sans tardé ndé ku mo ñi ndiral mbokon ñi ngi lay jox kaddu xeyna duñu tenk lol yépp lol da fay bari mais ñu ngi lay dello kaddu bi inshallah mbokk ñu ngi lay deglu barakallahu fik wa bu gata tan ci lu nga xamne lool nga indi alhamdulillah yalla nañu yalla jappale wa assalamu alaykum wa rahmatullah amin ya rabbal alamin a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam ikhwani assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh luñuy ñëk def bala ñuy dugg ci waxtaan wi moy ndokkel ñaari mbokk yi nga xamne ñom la yalla wërsegal tay ñu doon dencanté muy tak bi ñu fekke legi ñuy ñaanal ñaari mbokk yoyu ñaan bi yonnati bi alayhi salatu wa salam daan ñaanal mbokkam yi daan denc ci soxna yonnati bi daana wax ñaar ñu dencanté yalna yalla defal len barke yalna yalla dundundo len ci jamm kon ñaan bobu ñu koy ñaanal suñu ñaari ñaari mbokk yi moy yalna yalla boole len ci yu amin ya rabbi yalla dimbalé len ñu dund ci sutura yalla dundal len may len wërsegal len ay njabotu l'islam ñun ñu fekke yi yalla yalla bindal ñu tiyaba ñew nañ jogé Dakar sunu programme wara tambali tay tomb bi nga xamné mom la mbokk yi doon proposer pour tay ñu tambalé ko programme bi moy 24 heures musulman al yawm al wahid al misali fi hayat al muslim 24 heures musulman moy lan moy julit journée bi naka la wara mel commerçant bu xeyé day wax journée bi nu wara mel président de la république bu xeyé day programmer journée bi lu muy def tay premier ministre bu xeyé day programmer lu muy def tay président assemblée nationale non nga koy jappé non nga koy jappé non nga koy jappé bo intellectuel bi gëna soufé ci réew mi bu xam ak langue bu mëna maîtriser bu xeyé day def journée bi programme mi mu wara def lol nak mbokk yi ab julit mo ci yey da ngay traduire wala demal yene ngi deg lol nak ab julit mo ci yey manam ab julit mo wara xey dal ne sama journée bi ni la wara jamo yalla ni la wara def mo xam julit bobu goor la mo xam julit bobu jigen la lol tax borom xam xam yi bayiwuñ dara rawati na nak ci walu tagatu lol ñi wax formation ñu ne buñ lay former pour sa 24 heures bi mu normal nga jaamu yalla lepp ñu ne tangal benn bis wala benn semaine wala benn weer bo xamni da ngay teul programme programme xam xam programme bo xamni daf lay yobbu pour nga top yalla mbokk yi su fekke doomu adama ab julit dafa wara xey di programmer nu muy def ba am xaliss nan lay def ba réussir ci dundam nan lay def ba tak jabar fekke jigen la nan lay def ba am jëkkeur nan lay def ba liggéey naka lay def ba am terrain naka lay def ba tabax ko naka lay def ba am auto naka lay def lol nak mbokk yi xam ngeen lan mo ci yey moy top yalla ak duggu aljana kenn ku nekk ci ñun bo xeye war nga wax naka lay def ba duggu aljana kan ci ñun fi mo bëgg duggu aljana lol nak est ce duggu aljana bobu da ngay xey rek dem duggu fa laaj programme da laaj programme da laaj yoon da laaj foy jaar da laaj noy def pour nga duggu aljana amna ben borom xam xam buñu wax al hasan al basri mom dane ad dunya salasata ayyam borom xam xam bobu neena aduna ñetti fan la ñetti fan bu wi xat dund aduna mune aduna ñetti fan la mune amma ams faqad zahaba ma fihi bu ne demb la lolu demna ñun ñepp pet nañ suñu demb mune bu de suba amma ghadan mune amana do ko fekke fala alaka la tudrikuhu suba amana do ko fekke de kon lo fi def mune amal yawm fa'mal ma fihi ligey ci dem passé na suba amana do ko fekke tay nga am kon tay soko perte fo jom torox nga dem mo munoko dabatal ñi tok fi yépp kenn mënu dabatal ndawam demb mënutu ko en pay ana pay ñi fi ci place bi ndax mën ngeen récupérer demb dem na ana maire yi ndax mën ngeen dabatal demb dem na suba est ce que xam ngeen suba luy raw worul di tay mo fi dess tay lan nga ci def kon gor gor lu nga liggéey tay hasanul basri mom non la gisé mune pour ñu départ muntalaqat point de départ bi point de départ bi pour ñu am départ pour suñu 24 heures bax pour suñu bis ñu mën ci jaamu yalla djublu way bi ñu wara ñëk am moy entraîner wu di jëmëntu pour mëna am ben bis wala ci wër bi wala ci semaine bi pour ñu am ci point de départ bo xamantene chaque jour day nek programme bu fixe buñ paré rek buñu paré rek pour ñu am 24 heures bu baax fokk ñu am point de départ ci wér yi wala ci semaine bi nga ut benn bis bo xamné bis bobu ci ngay départ doto taxawat ya xam ban bis la ya xam ci ban wér nga koy tan ya xam ci ban semaine nga koy programmer mais fexel ba nga am benn bis ci wér yi wala ci semaine bi bo def nuqtatul intilaq point de départ bo xamantene yow doto taxawati chaque jour sa 24 heures bi non lay mel lol moy al hadaful awwal al hadafu sani li war ci ab julit moy mu jema rich ci ñak fayda yiko teye xam ngeen julit lan mo len tardel tay moy defa am yu ñak fayda yu ñu nek di ci jéxal seen waxtu ba waxtu yépp jéx amuñu xam xamu aduna amuñu xam xamu al-akhirah lool mo tardel julit ci aduna bi yépp da ngay fekk ay nit ñoo xamne seen dund yépp dañ ko bëgg tok naan ataya seen dund yépp dañ ko bëgg damiyé dañuy tok di damiyé naan doxal té ñu ngi tok doxuñu té ñu ngi tok té ñu ngi naan doxal té ñu ngi tok duñ dem amuñu benn programme té loolu baaxul nit dafa wara am liberté am indépendance ci ñak fayda yi nga xamne daf lay téré jaamu yalla da fay tax do dem aduna sa walu aduna du dem da ngay dégg ñu né tuba bi taxaw sax di nuyenté na la def ma nga fi gën na la gis ñu né lolu perte de temps la bañ nañ ko sax ba dañu am ay proverbe yu ñu door naan what time is morning do la ñu wax ñom ñu né temps bi sax waro ko lek ndax da nga ci war am tiyaba da ci war am khalis waa julit nag moom lu wala wax wa time is tiyaba kon loolu mooy ñaareel ñetteel mooy yum kiñuka mu maarasatu haza al barnaamij al imani al misali walaw yowman waahid fi shahr loo dee utal boog benn weer bi benn yoon boo xam danga naan weer bis bi moom tey dama ci jaamu yàlla ba mu jeex duma ci am bakkaar duma yàlla rek xanaa loo dee war ngaa mën loolu loo yaafus war ngaa mën a am benn 24 heures boo xam ne tey yàlla rek nga ko jox kenn bokk ci loo dee bu fekkee loolu te mun ta dem nga jël juróomeel boobu nga fexe am grand place bu baax nga fexe am ay mbokk yu baax yooyu àndal pour lan pour mbokk yooyu ak grand place yu baax yooyu man laa dimbali ci programme bi nga bëgg a jàllale xam nga bu njëkk li tax tey ñuy jooy suñu enseignement bi programme bi dafa war a baax su ko programme bi baaxee ñu enseignant yu baax su enseignant yu baaxee programme bi baax ñu utal leen employé de temps istimalul awqat bu normal bu méngoo ak seen temps ñu jàngal leen kon fu muy jeexee mooy ñu gis résultat mais programme bu baaxul enseignant yi amul formation emploi temps bo xamni kenn xamul num dem lu muy jur moy li ñu gis légui nak lool moy programme julit ñi ci walu jaamu yalla da ngay gis kuy fakhar fakhar dem jakk da na dem jakk mais du fa jëlé dara da ngay dem jakk fa ñu sacc sa dal ñu jakk bi amu jëlé ñëri ah xawma ndax fi amna de dakar kay du ñëm sacc dal jakk bi dañuy dajj sacc lepp sacc radio yi sacc moké bi wallahi semaine bi lu passé bala may ñëw fi ben way ben oustaz la dafa nek kërëm ci fratrie ci kaw mu gis ben way buy sacc auto mu ne ko yele ya fi wa da dem bu mu yew mu koy wax am kum ko koku ne ko da nga ragal tapen nga mo rangani ko loy def fi benen yone da ngay bayyi bu mu sacc nga guddi nga door ma téléphone maye wa kër gi fi ay ponkal ño fi nek ñu encercler koñ bi ñu japp ko mu ne grawul deux jours benen way ñew jël si a meto di dag giri jakka ji mu yek ko mu gis affaire nan kër kër mu xol mu gis waaji giri jakka ji lay dag mu daari wo pa bi téléphone pa bi daari ye ponkal yi ci kër gi ne ñi jaar leen ni ñi jaar leen ni ñi jaar leen ni ñi jaar leen ni ñu encercler koñ bi ñi ñew songu jakka ji fekk waaji dag na ba dugg mu ngi ci biir gaay dugg mu dem na bëttu ji minbaru imam mu na bëttu ci minbaru imam bi gaay ñew ne ko nak tay yow yaay jité tay mom yow yaay jité olala gaay dor ko doru metti wa mu ngi ci internet bi xalé dañ ko filmé duggal ko ci facebook direct ji sangu wallahi xalé dañ ko filmé def ko facebook fekk mu ngi dajalé bagage yi xala lolou légui rek imagine su fekké né lolou amna julli yamba tollu fofu est ce que ko kay lay am programme bu baax bu ko yobbu ci yalla pour ñu am point de départ mbokk yi pour mëna am yewmu misali bobu il faut ñu teural ben programme ñu jéma def li ibnu mas'ud wax mune mana dimtu ala shay ibnu mas'ud neena lima recc ci sama dundu dal bu fekke ne amna moy bis bo xamne jant xeyna so bis bobu jaawmu ma ci yalla defal ma ci yalla dara neena bis bobu bis bu ma recc ci sama dundu waaw bis bo xey bis bi nga xamne xeyna ci so ba ngon jaawmu ci yalla dara ibnu mas'ud neena bes yi ma gëna recc ci aduna bis bobu ci la bok legui nak mbokk yi ñun ñi nga xamne tew nañ fi te bëgg am programme bobu kayfa tabda yawmuk sa 24 heures bi fo koy tambalé ah niyatu siyami zalika al-yawm bo bëgge teural 24 heures bu baax fexel nga am yene guddigi bes bi suba dama koy xey koor koor ngay tambalé lutax ñu tambalé lolo koor boole ci na and ak yini moy koor dafa mëna yar nit pour mu jaamu yalla mo da yalla mu ne la'allakum tattaqun pour ngeen am ragal yalla comme koor daf lay dimbali mu ne wa kon ban bis la wara tamb tan mu ne aka neexon nga nef ko mu nek guddi alarba beurset alhamis lutax ñu tan alhamis moy yonnentibi alayhi salatu wassalam da lan wor alhamis ñu ne ko lutax mu ne ci la yalla di garal jëfi jaam ñi dama bëgg bis bobu buma yalla xolé yërem ma mu ne kon wor ko ndax bula yalla xolé yërem la kon sa 24 heures yi bokay programmer pour nga am point de départ jëlal bisu alhamis alarba ci guddi nak nga koy tambalé mu and ak yéné ndax wor bu andul ak yéné xifal sa bop la rubba sa'imin falaysa lahu min siyamihi illa alju wal atash moytul lolou moytul wor koor go xamne xif do nga ci jele jele wo ci yalla kon amna ñaar bal la ñeukam nekuma fi di wax pour lu ngeen deg de mané amna ñaar yan ñaar lañ am amnañ bes bi amnañ liñ koy tambalé jappulé limay wax bes bi bisul Allah khamis suñu xéé lan la wara def gudi Allah ro beursel al khamis suñu xéé luñ ko wara tambalé yéene dañuy wor waye Allah ro bobu yéene ne da ngay téle teud pourquoi téle yow pour nga mëna nafilé gudi gi mëna zikr mëna jang al qur'an mëna xëdd waye mëna yew fajar julli ji jakka waw da nga bëgg programme bis bo xamné yalla rek nga koy jox bis bo moy bis boy départ di dem nak ci ngay recc ci poignetu aduna yi ak pour légui da ngay dem ci yalla rek doto del ci wat ginnaw kon yéene ni da nga wara téla teud tay xam ngeen ñak teud lan la jural sénégalais yi yafus duñu liggéey nelaw budul jeex perte ay waxtu dara taxul afrique développé wu ludul guddé teud fo dem partout nit ñi duñu teud tel nek ci mbéddi di la mar la mbari goor ak jigen mag ak ndaw bo duggé ci kër yi télé yi gis pa bu sétan télé bay daanu té du teuddi waxuma la mairie nak télé ci gëna rusul moy film bi français la ñi koy sétane kenn duggu ci tubaab waye danañ la ko nekkali comme dañu deg tubaab yeen sa gis maire bo xamne la ilaha illallah bi ay andak action yi oh lo lo sayram day daw lolu pertement la pertement wessu lolu nga nekk ci télé bo xamne amul lu bin njirign film yo xamne du dara ngay perte sa bop waxtu kon fexel nga télé teut bul veye ndax sa yaram meuna noppalu ndax nga meuna jëfé programme bi nga am yéene bu baax ndax yalla nangul lako ñaata la ñam moko ñaari mbir la ñamagu yéen gi japp ñu dem fexel bo ye fajar gogu bi nga téle teut bo ye wo ko ci tuddu yalla yéne may deug ci azkar yi nga xamné mom lañu sunnal ci yow bo yéwo nga yéwo ko nga yéwo sang wala ñap nga yéwo tegginu sunna noy yéwo yéne tabay sa sa bu yéwo won bala ay tankam di laal suuf day xol asaman dan inna fi khalqi as-samawati wal ard wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi as-samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batila faqina subhanaka faqina azabanna apre mu da def ay azkaram su tege tanki ci souf mu dari bak yalla kagn ko alhamdulillahi allazi ahyana alhamdulillahi allazi radda alayya baskari jeex mu dem jappi kon fexel bo yewo nga yewo ak tuddu yalla nga andak azkari fexel salamin bi toy tuddu yalla yenenti bi alayhi salatu wassalam neena nit bu yewo mu tuddu yalla shaytané daf ko bu nit buy tuddu shaytané daf koy yew ñetti yew da koy tak ñetti tak so yewo nga tuddu yalla benn bi dag so jappé benen bi dag so julé ba paré benen bi dag mu né bo xéé nga né ku sawar ku am liberté parce que rëcc nga shaytané ko lo ci deg bo xeye jappo bo xeye tuddo yalla bo xeye jullewo kon lo ci deg moy setan da la yew mune fexel nga yew benen bi ci tegu moy fexel nga yew al istiqaz qabla tulu' al fajr bi nisf al sa'a fexel nga regle sa portable wala sa montre yewul avant fajar heure wala genn walu heure moy bu don tay la kon nga yewu 5h moy yewu 5h lan ngay def ah dama nga sangu wala nga japp so sango bo ge japp war lay def teudat way way outal ben sijada way way way demal ci ruqu neeg bi way outal ay rakka guddalal njang mi soko muni guddalal ruko yi soko muni guddalal sujudi soko muni ruko yi lutax nga koy guddal fa amma ruku fa azimu fihi rabb wa amma sujud fa aksiru fihi du'a bo ruko e bakal yalla kagn ko sabbal ko magal ko so sujote ñaanal yalla abdullahi ibn mubarak neena suma sujjotan damay ñaan yalla diko ñaan ba sama soxna xoram bi muy xorame ciin bi sa dama ko koy ñaan ndax yalla maye te neena so sujjote ñaan ma may la kon fexel nga yewu avant fajar heure wala genn walu heure tuddu ci yalla nafila ci jang ci alquran li gën nak moy nga ñëkke nafila so nafila li nga mën ci ay rakka li dess ci fajar gi nga sabbal ko yalla lutax kanu min al-layl kanu qalilan min al-layl wa bil ashari yastaghfirun hum yastaghfirun yalla mo tag nit ñu bax ñi sahabatul kiram ne nekkon nañ ga yu bax yoyu ño xamne neew na lu luy nelaw guddi waye buñ demé ba ñëll la lañu def dañuy tok di jéggulu yalla té xam ngeen né waxtu wo yalla day wacc ba ci asaman bi yalla lan lay wax kumay wo ma wuy ko kumay ñaan ma may ko kumay balu ma bal ko allahu akbar fi ñu tuddu seju ana stade bi su ñëwon Macky Sall day ñëw ci stade bi 4h du matin kou fa fek dina la may terrain veden fele dakar allah akbar dina la may ben immeuble r plus 3 kan wadul dem fi di ngeen dem wal du ngeen dem fanane day fanane allah akbar warax julit yi xamuñu luñu am julit yi xamuñu ko xolal yalla bu tole mom mu wacc nan kumay woma wuyiko kumay ñaan ma may ko kumay balu ma bal ko te yonent mu ne rakatul fajr khairun min ad-dunya te Macky Sall lum lay may fu mbok min ad-dunya yalla lim lay may khairun min ad-dunya wa ma fiha te ñaari rakay rek la wax de dafa go farata bi est ce que ñu xam nañ luñu am mais fajar gogu ñepp ngi nelaw fajar gogu pay bari duñ dem jak grand yu bari duñ dem jak maire yu bari duñ dem jak bal sax yene say ben pa bu ga jog maire bi mu ne ko ni mu daal di teddat legi nak ben bis moy ñew ndaw si yu xuba son mu ne kay leen yobu pa bi jakaba kay leen waw te jigen bi mo la tere dem jak suba day yu xuba ñepp ñew mu ne jël leen yobu ko jak bi wala ndaw si day yu xu yi ñu ne la la na yobulen ko jakk bi tay soxlaatuma ko yobulen ñi daal di koy japp def ci gees bi fan la bañon dem demb tay ñu la yobu jakk bi for force ay ponkal yeenu ko ne ko da nga dem ah da ngay dem muy dis dis lu ñu la yeelal xalé goor yi ñi yo xalé goor yi ñi yëkëti ko Allahu akbar ñi yobu ko ba ci jakk bi seen ko muy ñew yaaka ñi mune ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin ah ki ngeen di indi de dafa waron ragal yalla mu indi bopam waye nak comme indi wul bopam ba ngeen yenu ko teede da ngeen ko yenu indi ko ma kana lahum an yadkhulha illa khaifin ñom da waru ñu won duggé ni lan mo len waron duggal moy ñu indi sen bop waaw ñene yalla ñu ne ñew nañ kenn indi wuñu motax so ñewé ndeysaan bu waji di nodd waxé hayya ala salaam nga wax la hawla wala quwwata illa billah moy awma pexé awma kattan yow yalla ya am pexé bi ya ko am motax indi ngama da ngeen defé ku dem jakk yow ya yobu sa bop yobu sa bop yalla la neex motax nga yew nga dem ndeysaan ñaata nit ñoo nek ci aduna bi ñaata nit nga bokal quartier bi ñaata nit nga bokal dekk bi ñoo ñam ñu nelaw setan mu ne len nelaw len nawmukum tawil na guddu bilal day wax rek mu nan as-salatu khairun min an-nawm la an-nawm khairun min as-salah ay tegg len way nelaw mo gëna neex xëccal mbaaju bi Allahu akbar nga xëcc la ilaha illallah legi nak tay nak soxna ci paré na ci yow mu ne ka len ngeen yobbu ko jakk ba ñobbu la dem nga no xamne neexul yalla lool nak fexel yow julit lool bu mu la dal kon fexel bi nga tedde tel nga deg ñu noddu premier noddu jool ne sa nga ben sahabu tudu haris dom bi da ko xol ne ko papa musuma la gis nga nelaw guddii mu ne damay ragal malakal muti betuma bu ñe fak ma ngi ci kawlal bi buguma defé ko ma ngi nelaw dama bëgg bu may dé ma ngi ruko wala ma ngi sujud lool la bëgg ban mo ci teggu moy bo yewo la ngay def dara tambaliko soccu asiwak bala ngay japp soccul bo soccu tambaliko ndey jor so jappé ba bare nga julli ñaari rak yu olof après nga commencé sa nafila yaronte bi alayhi salatu wassalam dana soccu ci waxtu yi may bëgg wax su yéwo lim doon jëkk def moy day soccu su lekké ba bare day soccu su japp day soccu su yéene gemiñam soppé ko na mu soccu bala muy julli day soccu hatta bi muy sukurat yaay aisha dafa seen muy xol abdurrahman ibnu abubakar rakku aisha magam mu ngi xol mu ngi sekh soccu bi yaay aisha xamne yonent bi soccu la bëgg mu ne ko lan la soccu bi mu ne ko ni mu yëngal bob bi mu ne tul wax ndax sukurat bi metti na mu yëngal bob bi yaay aisha jël bant bi yey ko ba mok mu bombal ko gemmi ngi ndax yonent ni mu fonké won soccu fum doon dem mu ngeer soccu ci posam kon bo yewo li nga wara ñëk def moy soccu pour yalla bal la say bakkar so paré julil li nga mën ci ay rak so paré jéggulul yalla bu ñu noddé fajar defal say ñaari rak genn goko dem julli ji fajar jak fexel bu noddu kat bi di nodd andal ak mom ci limuy wax su paré jangal ñaan bi allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tamma wa salati al-qa'ima ati muhammadan al-wasilata wal-fadila wa rasu maqaman mahmudan alladhi wa'ad innaka la tukhliful mi'ad boye fu ñëk fi baxna bok ci yoké baxna xolal ñaan bobu rek li ci yonenti bi wax mu ne ku deg noddu kat bi wax noddu ba paré nga and ak mom ci li yonenti bi neena ëlëk halaltu lahu shafa'ati yawm al-qiyam ëlëk yawm al-qiyam ma lay ram may japp sa loxo ramu la allahu akbar te senegalay nak niñ bëggé ramu xam ngeen luy ramu ramu moy ëlëk yawm al-qiyam kuy intervenir ne yalla balal ñi ñu dugg aljanna wa su yonent bi waxé bo waxé li ëlëk man may intervenir kon légui loolu la déssé yow mbokk yi ñaan bo buñu woon ku ko mokal fajar bu nek di nga fekk 10000 ci sa njaganaay 10000 di ngeen ko mokal duñ ko mokal ha di lañ ko mokal pourtant yonent bi neena lolou kuko wax euleuk man ma lay ram yowmal qiyam lolou kay mo po importance kon nan fexé ñu jang ko ñu mokal ko so paré julil ci yonentiba ali sallatu wassalam demal jakaba djubalal jakaba nga jëm fofu fexel bo ñëwé di duggu jak dugalal sa tank ndey jor waxal bismillah wassalatu wassalam ala rasulillah allahumma aftah li abwa wa rahmatik nga duggal sa tank ndey jor nga dugg so duggé fexel nga dem ci kanam so demé ci kanam fexel nga tok ndey jor fexel nga tok ndey joru imam bo duggé jak fexel ngay nek ci kanam premier sapé fexel ngay nek droitu imam lutax ndax jakka bi ñi fi upp tiyaba ginaaw imam moy premier sapé premier sapé ñan ñoo upp imam ñan ñoo upp tiyaba moy ñi nek droitu imam amna sahaba buy faatu mbokk yi wër ko ñu ne ko da ngay faatu mu ne waaw nané li faatu la ñu commencé joy mu ne bu len joy ñu ne ko lutax mu ne len ma azana al muazzin 40 sana illa wa ana fi saf al awwal 40 ans say noddu kat bi ñodde da fek ma ngi premier sapé kon bu len joy te yaronte bi alayhi salatu wassalam neena ku julli ci jak 40 jours nga fekke takbiratul ihram yaronte bi neena yow do nafiq yow do dug safara dañ nga ci ñaar dañ nga ci nafiq dañ nga ci safara 40 jours allahu akbar waaw xolal lolu yalla wax buñ newon ku dem jakka ji 40 jours dilañ lamay téré noy def ha ñu la yow da nga yow fo dekk nga ni man damay luy awma kër ñu la lolu yomb na régler bismillah kay siyé fi ministre gis nga jakka bi 40 jours del julli waaji day dem jël matla bi mu lal ko ci buntu jakka ji mu teud ku ko wax ngenté mu ne dédét ku ko wax tak mu ne dédét ku ko wax ciet mu ne dédét ndaw ci wax da koy wax kay jël ci sa dépasse ci buntu jakka bi ñëw le pour lan Allahu akbar wa légui aljanna nak légui moy limay wax rek ñun xamuñu li ñu am manam mbirum aduna bi mo gëna reuy suñu bëtt ak mbirum alakhirah ndaysan Abu Darda dafa am ay gan ci jamono sedd mu logé len ñu rër julli teud jot mu jox len sangukaay mais seri munul téy sedday bi ñoo ñu sonu muñ teudé ndax sedd bi sonu len kenn yéwu mu né na dem ma laaj ko seur ma sangu mu ñëw fekk mu ngi teud sanguul mu bay ba fajar bañ dem ñëwaat julli jox len ndek mu ne mba nelaw ngeen kenn mu ne ñun nelawuñ de lutax mu ne sedd bi kenen ko mu ne man yewu na sax pour nga jox ma seur mu ne ko suñu bagage nekkul fi mu ngi benen kër bi ñun suñu bagage kër yi suñu bagage mu ne am mu ne nekkul fi mu ngi benen kër bi rek kenen ko mu ne xam nga lan la te kenn du fayal kër bi nañ dem kër wowo mu ne ko alakhirah la nek mais alakhirah ya la wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin ñun lu ñu amé dañ koy envoyer mu dem ñu dagalé wuñ pour fi pour fofu la ñun nak lan moy sun problème moy pour fi ñom sahaba lan mo sen problème moy pour fe yow mo tax ñun ak ñom mënu ñu and ñom fa la ñun fi lañu dundal ñom fa la lañu dundal mo tax ñom ñu bëggoon dem fa la ñun bëggu ñu fa dem ndax ñun amuñu fa kër ha ku tukki te bi nga démé bayyi wo xel fi nga dem fi nga joggé won lo am rek nga jëndi ko pain chocolat lek légui nak dara nga su lu japp nañ la ñu neul da ngay ñibi nak té def nga fa 40 ans muso yone muso wor téléphone amo dara ndax di nga bëgg ñibi ci do ñibi ci lu tax ah wa légui alakhirah ñun amuñu dara motax bëgg ñu dem motax bëgg ñu dem comme fi rek lañ am fi armoire rafenna armoire rafenna lali rafenna neegi rafenna photo yi photo yi auto yi ba compte banque ah fi baxna de bu ñu la xéro ken bugul dem parce que defuñu fele dara lolo ra du bax ndaysan allahu akbar ben way buñ né dafa dof bahlul amir dafa tabax ben kër ba paré mu né waxal ñepp nañ ñew ziaré kër bi garde yi dugg ci dëkk bi ñepp nañ genn kaara ngeen dem xoli kër amir ku ñew dugg genn machallah ku ñew dugg genn ba ñepp jeex ñu ne ko ñepp jeex nañ de mu ne ñepp jeex nañ dëkk bi yëpp ñu wax mu ne dof bi nak ñu ne kan baalul pa koku de duggul mu ne jëli lañ ko ci dëkk bi la ba ñu indi ko mu dugg mu paré fekk amir mu ngi tok ci njaganaay bi nak fauteuil bi gaay yi wër ko mu ne ko waaw no gisee kër gi mu ne ko yëkkati nga ciment tek si رفعت الطين ووضعت النص منك وإن كان من مالك فقد أشرفت وإن كان من غير مالك فقد ظلمت من وي مو ماي راي генيلن كو مو ماي راي генيلن كو كيرغي نكو ييكتي nga tek souci baye tek si la yalla wax budé sala la oppal nga budé alalu jamu yalla yi nak togn nga len mune wey генيلن كو مو ماي راي генيلن كو ها مune ya ko ne dof bi na wax de ñun nak loolu lañ def ñun dañoo yëkëti aduna tek al-akhirah ndeysaan won ginnaw armel yi deddu nak bo gëj ku romb almeri sax ni ngay def do bëgg sa wër xol fa ñaari sa fix am na ñoo xamni sax bu ñu xamé fi mbedd armel côté bi lañuy jaar duñ dem fofu ndeysaan yëkëti adina tek al-akhirah deddu armel yi xam nañ fa lañ jëm de dañ ko tay dañuy dof doflu way xamna ñun fa lañ jëm wa law ista alf amin wa alfayn ba'dahu fala budda yawman tadkhulul qabr fala budda yawman tadkhulul qabr waaw mënul ñak bisa ngi ñew li musa fa gay di wax dañ nan gudina gaaw len mu ne kep kuy saxarit do am jamm kana ñu suuli la sanni la cial ba mu ne su kéroge say xarit ñoy takkayu tan dara da ko ci ndig jël pel xar susti nan bu mu wolbatiku mu ne wolbatiku sax do ko man wala deug de non la koy waxe ci cassette bi wallahi lazi wala deug te sa xarit ñokoy def say xarit say dom ñoy dugg ci susti gas bu mu xoot ndeysaan te ko gis tax mi ngi koy def mi ngi sawar mi ngi yaakar na mi ngi def lu bax mi ngi gas bu mu xoot ya say sax mu xootul na gëna xoot ah kon nak na leen baye xel yalla mbokk yi mune bo demé jak duggal demal ci kanam demal sapé premier bul faté boy dugg nga jangé ñaan bi ya karal ci ñaan bi nga jang yalla tabaaraku ta'ala daf la ci bindal tiyaba ndax yoonent bi mo la ko jangal bokku na ci musiba yi ndal suñu ne yoonent bi leena duñ ci gor gorlu da ngay dem ci jak nga gis nit ñi julli ba baraki nan dëgëy séram day daw do xam ñi fuñu jëlé li ñu nekk ñu def ko té xolé yaronte bi lu mu jangale kay moy putiyaw ha xam nga inna kay da wal awwal wal akhir ah non li ñuy wax kay yaronte bi lu mu jangale moy putiyaw ba su yaronte bi waxé li bu ngeen ko défé am tiyaw ba keneen ñoo mu neele dédét waxal inna atayna kal kawsar fasalli rabbik wanhar inna shanik huwal abtar nga dem jël lolou nga bayyi lula yonent bi wax yow kay alku nga xoy yonent bi lim la indil sallallahu alayhi wasallam ha wama atakum ar-rasul wama nahakum anhu falyahzar allazina yukhalifuna an tusibuhum fitna aw yusibuhum ya ayyuha allazina amanu la tuqaddimu no taxi dafa bari te ñun ñu bayyi yonent bi lim wax ñu indi kenen fuñ jëm mak mbok bi dañuy def dimanche bele passé ci sunu koñ ben waxtaan ñu yaakar ne waxtaan bi dem na ba normal imam bi jël micro bi di yak waxtaan bi nan waaw pour leen forcer nit ñi ndax ñun xam ngeen ne Sénégal dekk touwéen lañ sunu imam ay tiaddo lañ maneko imam muna maneko man duma tiaddo mune kon sunu imam maneko man sama fukki imam du tiaddo xana yow yaay tiaddo ak ñi ñi ñu duñu tiaddo de maneko imam wuul ah duma ko baye mu dem waaw ya ki mu ngi ñi ngi top mu bëgg yaax waxtaan bi xol lool naan bu len forcer nit ñi ñu ko forcer wuñu kenn dañu wax nit ñi lañ leen jàngal li yonent bi doon wax léegi yéen ngeen bëgg kenn bi jàngal nit ñi lu yonent bi wax loolu loolu musiba la nit ñi dañoo war a jàngal li yàlla wax ak yonent waaye léegi ñu leen di jàngal sunu maam sunu maam sunu maam yàlla yu doyul doyul yàlla yàlla bi mu yónni yonent bi gisoon na sunu maam yi waaye sunu maam yi doyu ñu ko wóoluwu leen ndax xamoon na la bu leen yónnee du leen moo la mu tànn Mouhamad mu ne ko yaama doy kaayama yónni la ci jaam yi ba pare mu ne jaam yi bu ngeen buggee baax topp leen ko wa in tuti uhu jaana waaw kon kay loolu doy na moom dong lañ garanti keneen garantiwuñ sa mbir waaw moo tax kullu amal ibnu aadama man amila amalan laysa alayhi amrina orant beneen bi bu ñu noddee salaatu nga jot julli ñaari rakk ñaari rakk yoo xam ne moom ngay jiital avant fajar gi bu ñu jullee fajar ba pare bu ñu nodde bu ñu liqaamee fajar nga jóg ànd ak imaam julli fajar soo pare defal say askar bul yàkkamti nee na nga gis koo xam ne ci ay loxoom la koy defee wala ci kurus la koy defee kii lu muy daw kan moo koy dax kan lay kursal ku muy njëkkanteel defal ndànk waxal astaghfiru am na ñoo safurlaay safurlaay safurlaay safurlaay mooy lan safurlaay du wax de yàlla du la bindal tiyaaba kenn du wax safurlaay tafurlaay safurlaay yooyu baaxul astaghfirullah ma koy wax benn mère mu ne loolu dafa métti oustaz nag loolu dafa métti ma ne ko waaw lu métti loolu nga ngay fexe nga wax tey numéro téléphone numéro téléphone numéro téléphone mbokk yi su ma leen ko doon jox léegi léegi léegi fexewoo nga xam numéro yi nga jël lu la neex nga bàyyi ba ma dem fekk li nga jël baaxul ndax boo ma woowee naa la wuy ah lu tax moo wuy même wari xaalis wala jooni jooni wala nga bàyyi benn numéro soo demee ñu ne la code bi baaxul acca acca dem foo ma doxee dangay sansoo kenn du la jox dara waa léegi nag nga war a wax astaghfirullah ra saafurullah saafurullah ya rabbi saafurullah dangay sool sa bopp kenn du la baal waaw fexeel nga wax astaghfirullah astaghfirullah boo ñëw ci laa ilaha illallah fexeel nga wax laa ila waaye nga laa ilaha illallah laa gayal kurus naan laa ilaha illallah laa ilaha illallah da ngay perte waxoo dara boo ñëwee ci subhanallah tamit noonu da nga ne naan subhanallah yi subhanallah yi subhanallah yi non soo waxee ñu ne non yàlla xam na lu ñu bugg a wax déedéet inna allah siin xalis boobu yëngu ah fa sabbih bi hamdi rabbik wastaghfirhu il faut nga wax astaghfirullah il faut nga wax laa ilaha illa allah il faut nga wax subhanallah waaye boo negee be saafurulaay saafurulaay suba ba ngoon yàlla du la baal du dégg ngeen li ma wax dem leen ngeen bind ko ngeen mokkal ko ngeen xam lu ñuy wax loolu moo gën a wóor fexeel nga def sa askar yooyu tuddal yàlla jàngal alquran ñaanal yàlla soo mënee fi nga julli nga toog fa boo jant bi jóg baax na soo ko mënee rawatina vacance fexeel soo jullee timis na la fa gee fekk ci jàkk ji fexeel bu dee fajar fexeel ba jant bi jóg nga doog a génn ndax yeneen bi saa saa dégg ngeen lu mu ci digge képp ku julli fajar mu daal di fay toog di tudd yàlla ba jant bi jóg lan lañ ko dig ah lan lañ ko dig ci ay tiyaaba am nga tiyaabay ku aji mag gis nga aj lañ la dig kon kay wax dëgg yàlla jar na ko soo jullee nga toog tudd yàlla waxoon naa la sànq fexeel booy julli nga nekk ndey joori imaam su julli gi jeexee fexeel nga def say askar fexeel nga toog ci sa musalla tuddu yalla ci façon tuddu def say azkaru saba masa ba jant fenk ba jant bi jog lu tolne sulus après nga julli ñaari rak yenenbi alayhi salatu wassalam neena am nga tiyabay ku aji umra bu meut seuk aji umra ba pare bu meut seuk am ngay tiyaba ku aji umra bu meut seuk kon lolou mbok yi 24 heures bi gis ngeen fi mu tambale ci yow daneko bo yamone fi nga de rek ba yow taxé nga bo yamone fi rek ci fajar gi nga tambali ba fi wala ci fajar gi nga tambali ba fi rek taxé nga té demagulo midi jotagul demago ba ngone demago ba timis demago ba teud jot kon gis nga 24 heures julit mune so déparé fofu ginnaw ba nga amé ñaari rak yoy am aj gogu ak umra bobu ñaanal yalla tabaaraku wa ta'ala an yubaarika lak fi hadha al-yawm qa'ilan allahumma inni as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm fathahu wa nasrahu wa nuruhu wa barakatuhu wa hudahu wa a'udhu bika min sharrihi wa sharri ma fihi wa sharri ma ba'da fa nga ñaan ñaan bi xolal ñaan bi rek soko ñaané yalla nangul lako e yow yalla ma ngi lay ñaan nga may ma barke bis bi nga ubil mako dimbali ma ci defal ma ci leer defal ma ci barke defal ma ci njub mbok yi ñenti wala juromi bu lako yalla nangulé lan nga déssé waye fexel ni muslu ci yalla ci musibe yi yalla tabaaraku wa ta'ala musul la ci gennal jakka ji soy genn ban tank ngay genné soy duggu jakka ban tank ngay duggal soy genn ban tank ngay genné cha moñ fexel ndey jor bi mujju ci jakka ji ban ñaan ngay genné bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah allahumma allahumma aftah li boy duggu boy genn allahumma inni as'aluka min fadlika nga genn ak sa tank chamuñ ndey jor bi mujju ci jakka ji su don ci toilette la contraire bi ngay def chamuñ bi mom ngay ñëk duggal waaw soy dugg ci dus chamuñ moy ñëk dugg soy jugg ci jakk ndey jor moy ñëk dugg digënté jakk ak dus dañuy wutanté nga genn mbokk yi jakka ji ci tiyabu yu reuy yoyu ñu diggé fexel mumarasatu hadhihi al-a'mal fi baqiyati al-yawm ala hasb ma yunasibuk fexel ni nga defé tay fajar gi ba fi ba nga julli bay genn ci jakka ji fexel nga def yenen suba yeb nonu fexel as-salawat al-khams fi al-masjid ma al-isti'dad del fexé ngay julli ci jak juromi waxtu yi yo xam day and ak préparation bok na ci luñu alak tay moy julli duñ dem jak fi am na estat estat bi day fess bien ay goor ak yeen fajar nak fi am na jak fi ñu tok koñ bi am na jak ana ñi fay dem jak bi ndax fajar dina fess ana julli yi fessal estat bi lutax duñ dem fajar jak pourtant buñ néwone ku dik ku dem fajar jaka dina am visa États-Unis d'Amérique yakarna bis bobu luy xew jaka bi dina fess de waxuma la jaka bi dina mais jaka ji bo amé tak rek bu yeb bisap ak beñi rek 5 heures gogou day fess del musane ki ben jaka fajar bilal bi jek rek daani kenn ba jam la mana musul gis ki fajar musu ko gis fajar jaka bi mu gis ko rek ba jam la ana sa mam ne ko mu ngi fofu da yakare mam bi mo de mu jël ci abi morgu bi xam nga gis julit fajar jaka nga tit koku warna xolat bobam wallahi lazim du fa tit mu ne ko ba jam la mu ne ko jam la kay mu ne ko ar sa mam mu ne mu ngi fofu mu ne ah nga sa xel dem na ci ki ci abi morgu lañ ko yaakaar da lay jël ci buñu génné man ko gor gorul xam nga gis nga faabi muy way faabi kay doon faabi kay lay waru quoi way mu gis ma rek di tit man ko def yaakaar na ci abi morgu bi ngay jël sama ko dé kër ga lañ yalla jubal mbokk yi féré nañu féré ñu julli ci jakk diko préparer waye nañu xër ci nafila yi nga xamné dañ koy joxe bala julli di yott fexel nga respecté nafila yi ci 24 heures bi bala ngay julli suba bala ngay julli tisbar amna rakka yo wara def so julle tisbar ba pare bala takusan amna rakka yo wara def so julle timis ba pare bala ngay julli ke bo julle ke ba pare fexel nga respecté yoyu fexel nga jang qur'an nga am ben juz boy jang wala ay aya wala ay feuy yoy jang nañu fexé ñom wird qur'an yi bo xamné même boko defu ci suba gi bala ngay teud nga fay ko bes bu nek alquran ñaata hizib la 60 hizib hein 60 hizib wër wi ñaata fan la 30 bes bu nek bo jangé ñaari hizib kon wër wu nek ñaata kamil ngay am ben kamil kon bu fekkenti ne yang koy jang at bi ñaata kamil nga wacce ha 12 kamil ñaar yak juroom yak bo ma genn lu ba am juroom ñaar fukki at sa dund ñaata kamil alquran nga am allahu akbar te lolu lu yomb la xey suma jang ñaar hizib ak ay yomb mo gëna yomb assalamu alaykum mo gëna yomb may ma ndox ma nan amna ño xamne xefa xibi ñu door ñaari hizib xefa xibi ñu door kum daan allahu akbar ay nañ fexé lool way gaay lool bu metté ci yow jëral ben hizib ha lool bu metté ci yow jëlal sum nisf jëlal rubu jëlal sumun lool bu metté ci yow nga jël ay feuy ñenti feuy par ñent amna borom xam xam bo xamne programme bi mu teural moy sa yo julle waxti juroom ci jakk ji mu ne nga jang ñenti feuy bu wër bi di jang ngay jaxal kamil sa yo julle ci jakk ji mu ne jangal ñenti feuy bu wër bi jeex kamil di jeex ah waw ginaaw julli juroom jangal ñenti feuy rek bala wër bi de nga am kamil ñenti feuy dedem gis na bala nga am kamil kon jang kamil alquran lu yomb la kon nak nan len gor gorlu programme la nak barnamij la bo xamne julli yi ñom ñoo wara fex dem ci tiyaba waye tok rek yaccaral di nga gis julli bo xamne mom du laal sax kamil dundam yeb musul sax laal kamil julli bobu ko fum jëm ndaysan amon nañ ben xalé ndaysan dakar dañ ko ray ay agresseur ñoko ray gis nga buñ ko ray pour ñu wax nit ñi kan la koñ bi wa koku di alcorane bi la koku di kamil bi mom lañ ray non la ko nit ñi xamé sen classe l'imam lay la doon jank ñim doon andal pour nga wax leen kan la sax bi koku di ci kamil bi pos alcorane ci kamil bu ndaw bi koku la ñu ne wa xam nga la ko yalla defal bindu bi diko sul ñi ko doon duggal ci ñi ko doon duggal ci bir par bi amna ci ko xamne posam dafa amone kamil kamil duggu ci bir ñu suñu bari koku ñu bir mu ni i yi sama kamil bi mu ci bir par bi kamil lako yalla indil fofu parce que fu nek mu ngek kamil biñ ko ray sax mu ngek kamil bis biñ ko ray mu ngek kamil te xalam na l'imam lay wallahi alazim non ko suule kamil bu ñu ñi bir koku xolal ñu ne ko lan mu ne sama kamil mu ci bir par bi ñu ne ko kay xamul nañ ne dina nek kamil gis ngeen wallahi yub as kullu abdin ala ma mata ali yow al qiyam bu gaay dekk yor cigarette ñi dekk yor budel mom mu dekk yor qur'an allahu akbar yalla ñu yalla dimbali ha yalla ñu yalla dimbali mbokk yi fexel nga saraxé ci bis bi yow julit bi fexel nga saraxé boy saraxé nak na and ak yene ndax li différence digënté saraxé ak maye moy yene fexel bo yewo nga saraxé fexel nga tuddu yalla fexel nga ziaré ji bammel nga dem ci ay qabru fexel nga ziaré ji ku febar fexel nga julli julli yor yor fexel nga julli julli yor yor lu mu rew rew nga def ko ñaari rak waye mbokk yi xolal julit bi bi mu yewoo lan la yewondol dafa woron xolal def na li yeup ci journée bi ki lan ngeen yaakar ci mom bu fekke ne legi tam na li dundam yam mu def ko ni mu dund ñaar fukiat ñeen fukiat juroom ben fukiat lan la yam ki nan la waranel mo da neene ñu ne ki wali yu la ku jaamu yalla rek nek wali wala yu nekul nga tok fi yek yek joge ko asman wala nga genn ci souf ci wala nga genn ci bir ndox mi moy kuy jaamu yalla rek bo yagge def la nga nek xaritu yalla jeexna tak jeexna kon deke ñun ñi rek ñun ño programé wul lool wa yalla sori wuñu li ku ko tam rek legi nga jégué yalla wasjud hadith bi woné ko la yazalu abdi jam bi du deñ yaqtaribuni bin nawafil mu may jégué ci ay nafila dima jégué ba fu muy muju nek ma nek nopam nek beutam nek leppam jeexna kon fexel ginaaw julli ginaaw salatu du'a bi nga def yor yor fexel nga ziaré ji ay bammel allahu akbar yandi wa sallam xeyna mu ne kan mo def li tay abubakar mu ne man ku seeti ko febar mu ne man kan mo top neew mu ne man ñettel bi kan mo wor tay mu ne man mu ne ñett yi du dajé ci nit lulu mu nekk nitu aljanna xola yow def nga ñett yeb légui nak nga dëkk ci li noy mel ay nekk nitu aljanna nekk kon aljanna jégé nañu mbokk yi fexel ginnaw ziaré ji armeli ginnaw julli yor yor fexel sa mbokk yi nga ziaré ji kenn bo muñu dem nga woko téléphone légui mom yalla indil nañu lu yomb da ngay nekk légui fi di wax ak waaw sa kenn ci say mbokk direct assalamu alaykum way dama la nam ay way way ah nga ziaré ko bo muñu dem nga wo ak téléphone am nga tiyabo bi nga xolal lol di ngay gis ko xamni day baye ay mbokam di wo ñeneen parce que fofu la intérêt yi nekk waaw lol nak baxul ab julit du mel nonu fexel nga ziaré gis ñi la jégué say mbokk julit say mbokk deret même mbokk yi ci yalla ko xamne bo deme gi dama amon ben goor ndaysan yalla nako yalla yeureum amin yalla genn aduna al oustaz abdul karim gey rahimahullah bu gey jaway abdul karim dama nan tok ba ci ag rek fajar sama telephone soné assalamu alaykum cheikh mun maala fil bayt an ci keur gi de fan mu ne manki buntu keur gi ma ubbi ñew tok mu ne xam nga luma indi mu ne ko deele mu ne pour nga contane rek xamna bo contane rek yalla damay bindel tiyaba mu ne ko wallahi contane na yow bu la gisee sama keur damay contane mu ne mangi ñibi mangi ñibi wallahi wallahi gis nga xol ñaari seconde la koy def billahi allazi la ilaha illa huwa xam nga luma indi mu ne mu ne pour yalla contane rek mu ne ko wallahi suma la gisee ci bir keur gi damay contane mu ne ñibi na yalla contane mangi dem ndeysaan ma gungé ko mu dem ñu allahu akbar ñaanal leen mako yalla yalla duggal ko aljanna daf ma doon wax ne buma la jëkke genn aduna fo nek de ma ñaanal yalla tabal ma aljanna yalla nako yalla tabal aljanna mbokk yi non lañ koy topé ikhtar hadithan aw hadithayn summa hawil mumarasatuha fi hadha al-yawm utal ben hadith ci téré yalla ci téré yonent bi jang ko ñaari hadith fexel ñaari hadith yoy nga jang wala ben nga jëm ko dundu tay ci sa journée bi hadith bi nay wax ci lu mëna doon fexel nga dund ko bis boko tanné fexel nga tan ay aya sahaba bi neena ñun dañ doon jang juroom ñaari aya duñ ko wésu dañ koy mokal jëfé ko dogalom kon barnaamij bu bari la waye xam ngeen ne waxtu bi mo ndul may timis bi jégué na inshallah dina fi bayyi ak oustaz yi feuy ngeen lire ko def ko barnaamij bu jaré ngén def ci layla imaniya wala ngén def ci ben nuit de tit ngén xol barnabé yi ngén photocopier ko ngén jox mbokk yi ku nek mu tim ci ngén xol ngén jim ko programmer ben bis ñepp defandoko séju ngén xol amana yalla tabarak wa taala jëriñ ñi ci jëriñ lé ci assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam jazakum la khair mbokk mi jërëjëf waxtaan bi ma sha Allah yaakaar naa mbokk yi ñoo dégloon door waxtaan bi donc ñu ngi koy sant bu baax baax di ko ci gërëm di ñaan yàlla suñu borom bi subhanahu wa taala yàlla yàlla bay ko fi ba ci kanam ak kanam kanam yàlla may ko lu nga xam ne lu yiw la mu may ko tiyaabo yi gën a kawe kon waxtaan souvent ça bu nit ki defee su fekkee da nga ko bugg a bamtuwaat comme résumé d'une part léeg-léeg mun nga wax lu nga xam ne dafay ëpp mais luñ ci mën a def comme résumé rek daf ñu doon defal waxtaan boo xam ne xam nga soo déggee 24 heures julit 24 heures d'un musulman yéen yëpp seetaan ngeen film bu nga xam ne dañuy ne 24 heures chrono te yaakaar naa 24 heures chrono lépp luñ ciy jàngal noonu loolu tax na ba mu nekk ay seen seen yu bëri donc saison nangam saison nangam mais nag ñun jullit yi di naan 24 heures mooy su fekkente ne yeewu nga ba balaa jant ji di so ba heure boobu dellu si mooy 24 heures jullit naka la war a dundee ci di distance boobu mooy ci 24 heures boobu loolu la ñu doon jàngal te loolu lu am solo la su fekkente ne le musulman en tant que jullit xam nga sa journée bi lan nga nag nga war a mel soo topotee loolu nga topato ko comme yàlla nu mu la ko santee tamit ak nga xam ne loolu ma loolu la yonent bay fi da ngay daal di gis ne njëriñ bi yow yaa koy njëkk a yëg balaa ñeneen di ko yëg donc mbokk yi léegi dañ leen di bay contribution yi oustaad yi bëri nañu fi alhamdulilah fekkee contribution xeju fi ku am tamit lu ngay laaj lu oustaad wax